chronimy się ode złego, a czynimy okrutnie tak dużo zła. Codziennie próbujemy czegoś nowego, a coś nowego codziennie próbuje nas. Kradzioną furą i nieskrajnie trzeźwi, zahaczamy drzewa w skrajni jezdni. Spokój zaburzają nasze wizje, odbiór zakłócają wasze file. Nadajemy tajny komunikat w radiu, puszczamy piosenki od tyłu jak owił. Nieważne co by się nie działo w kraju, będziemy czytać dzieciom jak George W. Razem uruchomimy czujniki dymu, wiesz, poluzujemy zapięcie w tym wagoniku, ej. Potem położę ci tę pigułkę na język i pójdziemy otworzyć bramy w zakładach zamkniętych. Szukają mnie po mieście, szukają cię po lesie. Jesteśmy geocachem, zalewamy chatę, niech się woda leje wszędzie. I czekamy na falę, tak jak Wrocław 9-7. Płonie pół świata, a my zamawiamy koktajl. I dziś nie będzie padać, bo nie zabiłaś pająka. Złap mnie za rękę, o nic nie pyta. Choć mam receptę, to nie rozczytasz. Płonie Europa, chaos w Azji. Detonacja gra w tonacji. Ona na to patrzy, pije mango lassi. Płonie Europa, chaos w Azji. Detonacja gra w tonacji. Ona na to patrzy, pije mango lassi. Z moją Boni wchodzimy na melanż. Dupy odjebane, jakbym do nich strzelał. Nagle jedna głupia pizda się pyta, czy masz zioło. Od razu dostała liścia. Bierzemy Ubera i płacimy podziękowaniami serdecznymi. Ona do kierowcy pomachała gazem, prysnęła mu w oczy. On z tym makijażem sobie został, my idziemy na spacer. Minus 8 nasze serca lodowate. Ale zaraz mała wracamy na chatę. Zamawiałaś w preorderze koniec świata? Armagedon. Nie zatrzymasz nas ani ty, ani on. No bo mamy hajs, to najsilniejsza broń. Mamy idealny plan pójścia na dno. Przy łóżko do skroni i naciśnij to. Płonie Europa, chaos w Azji. Detonacja gra w tonacji. Ona na to patrzy, pije mango lassi. Płonie Europa, chaos w Azji. Detonacja gra w tonacji. Ona na to patrzy, pije mango lassi. To zaczyna się niewinnie. Znowu marzy ci się chaos, widzę to pominie. Spytany czy mam ochotę, mówię, że tak kinie. Lejesz mi podwójną łychę na adrenalinie. 9 tych po lewym pasie. Odmawiany jest różaniec. Nie zapłacimy za bramkę. To niejebany bukmacher. Tak jak w 9-9 kamień niszczy okno. Wpisujesz pierwszą literę mojej ksywy w okrąg. Grom ze snego nieba, gdy pędzimy pod prąd. Porzucamy wózek, został tylko dymu obłok. Wysiedliśmy pod co jest zadanie. Wypuszczamy bestie z klatek. One się w mieście zamek. Posuniesz się jeszcze dalej. Ania z diabłem na huśtawce z twoich obojczyków. Szepczą ci do ucha, że nas czeka sporo przygód. Ogień w swoich oczach będzie jarał się do rana. To są nasze kapugowsek, bracia Tasz i Bana. Lubię cię, jak jesteś taka opętana. Płoną ci źrenice, bo w nich widać kawał świata. Ty patrzysz stanowczo obok mnie na wieży. Jak ziemię odbiera, co do niej należy.